یه داستان کوتاه میخونم شما هم گوش کنید. اصلاح گوشه های سیبیل کار سختی است. با یک حرکت اشتباه گوشه یک طرف بالا می رود و همین که دو طرف سیبیل حتی یک میلیمتر بالا و پایین شود کل تعادل بدن آدم به هم می خورد. بعد می آیی طرف بلندتر را کوتاه کنی که دو طرف اندازه شود، این بار این طرف کوتاه می شود و اینقدر از این طرف و آن طرف کوتاه می کنی که آخر سر هیچی باقی نمی ماند. خلاصه این که موقع اصلاح گوشه سیبیل باید شیشدونگ حواس آدم جمع باشه. سرم را به چپ خم کرده بودم و سمت راست چانه‌ام را به آینه نزدیک کرده بودم و از گوشه چشم راست با دقت یک جراح مغز و اعصاب در حال بررسی گوشه سیبیل راست و اصلاح آن بودم که پسرم از لای در دستشویی گفت: میدونی موهای آدم 3-4 روز بعد مردنش هم بلند میشه؟ گفتم: یعنی چی؟ گفت: یعنی اگه ریشت رو زده باشی بعد بمیری بازم جنازت ریش در میاره. گفتم: وقتی یه نفر داره ریش میزنه از این چیزا بهش نگو. گفت: چرا؟ گفتم: یه جوریه. گفت: یاد مردنت میافتی؟ گفتم: نه. کاش جای پسرم بودم. اینقدر بیخیال، اینقدر راحت. زندگی جلوی رویش بود، برعکس من که زندگی رو کمابیش پشت سر گذاشته بودم. پسرم گفت: کاش جای تو بودم. پسرم چرا میخواست جای من باشه؟ پرسیدم: چرا؟ گفت: دلم میخواست ریش و سیبیل داشته باشم. گفتم: برای چی؟ گفت: همین جوری. من هم وقتی همسن پسرم بودم دلم میخواست ریش و سیبیل در بیاورم، چون همیشه عاشق بودم. یادم است آن موقع تازه بسکتبال مد شده بود و بیشتر بچه بالای دبیرستان توپ بسکتبال دستشان بود و کفشای ساق بلند میپوشیدن. من هم با وجودی که راهنمایی میرفتم توپ بسکتبال دستم میگرفتم و کفش ساق بلند میپوشیدم. ولی هر چقدر دبیرستانی ها با توپ بسکتبال و کفش چینی ساق بلند خوشتیپ و جذاب می شدن، من با آن قد کوتاه و قیافه و هیکل بچگانه با توپ بزرگ بسکتبال و کفش های چینی که معمولا کمی از پایم بزرگتر بود، قیافه هم مضحک و خنددار می شد. ولی عشق هایم حتی به من نمی خندیدن، اصلا نگاه هم نمی کردن، چون اصلا من را نمی دیدن. برای آنها من اصلا وجود نداشتم. هرچه موقع رد شدن از کنارشان توپ را محکم زمین می زدم، هرچه لبخند می زدم فایده ای نداشت. من نبودم. بزرگتر هم که شدم فایده ای نداشت. نمی دانم چرا ریش و سیبیلم اینقدر دیر در آمد. کلاس سوم دبیرستان بودم و هم کلاسی هایم سیبیل های از بناگوش در رفته داشتند و بعضی هایشان ریش توپی می گذاشتند، ولی من همچنان نه ریش داشتم نه سیبیل. از بسکتبال هم بدم آمده بود. به پسرم گفتم: عجله نکن، ریش و سیبیلت هم در میاد. پسرم پرسید: کی؟ گفتم: زود. پسرم خندید. پرسیدم: عاشق شدی؟ گفت: نه. پدرم هیچ وقت از من نپرسید که عاشق شدم یا نه، ولی یک بار خودم به او گفتم. یکی از دفعایی که عاشق شده بودم و عشقم از همیشه شدیدتر بود و داشتم میمردم، 5 تا تجدیدی آوردم. پدرم گفت: چرا تجدید شدی؟ گفتم: عاشق شدم. پدرم گفت: این عشقا که عشق نیست، ولش کن، حیف توه. فقط همین. برای من عاشق که داشتم میمردم، که انقدر عشقم زیاد بود که درسم را فراموش کرده بودم، 5 تا تجدید آورده بودم و داشتم رفوزه میشدم، این برخورد کم بود. دلم میخواست بنشیند و با من حرف بزند، یا کمکم کند، یا بپرسد عاشق کی، یا بگوید غلط کردی که عاشق شدی. ولی فقط همه یک جمله را گفت و من هنوز نمیدانم کدام عشقها عشق است و کدام عشق را نباید ول کرد و چرا من حیف بودم. با پدرم زیاد حرف نمیزدم. مادرم هم با پدرم زیاد حرف نمیزد. اصولا ارتباطم با مادرم خیلی بهتر بود. با مادرم همیشه حرف داشتم و با پدرم هیچ وقت هیچ حرفی نداشتم. نه اینکه بد اخلاق باشد، اتفاقا خیلی هم خوش اخلاق بود، ولی نمیشد با او حرف زد. وقتی با او حرف میزدی احساس میکردی داری با دیوار حرف میزنی، انگار چیزی در او فرو نمیرفت. اگر میگفتی ناراحتم، میگفت ناراحت نباش. اصلا نمیپرسید چرا و از چی ناراحتی. اگر میگفتی خوشحالم، میگفت چه خوب. اگر میگفتی مشکل دارم، میگفت حل میشه. اگر میگفتی بی پولم، میگفت بیشتر تلاش کن. اگر میگفتی دارم میترکم، میگفت نه ترک. سالها گذشت و ما هیچ وقت حرف نزدیم. من از اصفهان آمدم و ساکن تهران شدم. یک بار که برای سر زدن به خانواده رفته بودم اصفهان، صبح حبس کردم بروم کنار رودخانه قدم بزنم، زایم برود. داشتم راه میرفتم که دیدم پدرم کنار رودخانه نشسته. رفتم طرفش، نزدیک که شدم دیدم صورتش غرق اشک است. تا من را دید اشکهایش را پاک کرد. بند دلم پاره شد. رفتم جلو گفتم: چی شده؟ پدرم گفت چی؟ گفتم پس چرا گریه میکردی؟ گفت گریه نمیکردم. گفتم خودم دیدم. گفت اشتباه دیدی. و بعد خندید و وسط خندش دوباره به گریه افتاد و هت هت اشک ریخت. گفتم چرا نمیگین چی شده؟ پدرم گفت چون نمیفهمی. در 16 سالگی آدم حسابم نمیکردن چون ریش و سیبیل نداشتم و در 32 سالگی باز هم آدم حسابم نمیکردن. حتی به نظر پدرم هم چیزی نمیفهمیدم. به پدرم گفتم یعنی نمیتونین حرفتون رو به من بزنی؟ گفت نه. به پسرم گفتم اگر عاشق شدی به من بگو. گفت نه بابا. گفتم تو با من راحتی؟ گفت نه. گفتم یعنی نمیتونی حرفات رو به من بزنی؟ گفت نه. نه پدرم میتوانست حرفایش رو به من بزند نه پسرم. پرسیدم حرفات رو به مامانت میتونی بزنی؟ پسرم گفت آره. خیره به پسرم نگاه کردم، لبخند زد، توی فکر فرو رفتم. پرسیدم به مامانت نزدیکتری؟ گفت خیلی. گفتم من رو بیشتر دوست داری یا مامانت رو؟ گفت مامان رو. چیزی نگفتم. پرسید ناراحت شدی؟ گفتم خیلی. گفت خودت پرسیدی؟ گفتم اون موقع ها وقتی از ما میپرسیدم مامانت رو بیشتر دوست داری یا بابات رو، ما میگفتیم هر دوتا رو قد هم. پسرم گفت هر دوتا رو اندازه هم دوست داشتی؟ گفتم نه، من هم مامانم رو بیشتر دوست داشتم. پسرم گفت پس با تربیت بودی؟ گفتم آره. پسرم خندی. گفت چی؟ گفتم چیه؟ گفت الان اگه راستش رو بگی بهت نمیگن بی تربیت. گفتم دور و زمونه عوض شده. گفت آره دیگه. به گریه پدرم فکر کردم، به اینکه آن آدم بیخیال چرا گریه میکرد. احتمالاً دلش گرفته بود. ولی از چی؟ خودم معمولاً غروب‌ها دلم میگرفت و غروب‌های جمعه بیشتر، ولی یادم نمیومد که صبح زود دلم گرفته باشد. آن هم انقدر زیاد که بیایم کنار رودخانه بنشینم گریه کنم. شاید عاشق شده بود و نمیتوانست به کسی بگوید. چقدر به پدرم نمیآمد که عاشق شود و چقدر دلم سوخت که به پدرم نمیآمد که عاشق شود. کاری ندارد که عشق هست یا نیست، خوب است یا بد است، واقعی است یا دروغ است، باعث شادی است یا داغان میکند، ولی آدم باید بتواند عاشق شود حتی اگر عاشق نشود. به پدر من عشق و عاشقی نمیآمد. شاید برای همین بود که جواب پاید. به پسرم گفتم بابای من بلد نبود عاشق بشه. گفت کجا میدونی؟ گفتم بابام بود دیگه، میشناختمش. گفت خب منم پسرتم. گفتم یعنی چی؟ گفت وقتی پسرت رو نمیشناسی شاید بابات رو هم نمیشناسی. گفتم مگه من تو رو نمیشناسم؟ گفت نه. به پسرم نگاه کردم. پسرم لبخند زد و گفت دور زمونه عوض شده. اگر من نه پدرم رو میشناختم نه پسرم را، پس چه کسی را میشناختم؟ من کی بودم؟ دلم گرفته بود. عصر جمعه نبود اما دلم گرفته بود. فکر کردم بهترین کار این است که قدم بزنم. رفتم پارک ملت اما حوصله راه رفتن نداشتم و روی یکی از نیمکت‌ها نشستم و با آدم‌ها نگاه کردم. بعضی‌ها قدم می‌زدند، بعضی‌ها می‌دویدند، بعضی‌ها روی چمن ولو شده بودند، بعضی‌ها تنها بودند، بعضی‌ها دو نفری، چند نفری، خوشحال بودند، بعضی‌ها ناراحت، بعضی‌ها چاق، بعضی‌ها لاغر، بعضی‌ها بلند، کوتاه. دوباره با خودم فکر کردم من چه کسی را می‌شناسم. یاد آخرین باری که پدرم را دیدم افتادم. روی یک موزاییک سر لای یک پتو کف زمین خوابیده بود. مدتی بالای سرش ایستادم، بعد پتو را از روی صورتش کنار زدم. صورتش رنگ پریده بود و تحریش یکی دو روزه داشت. با خودم فکر کردم صورتش را اصلاح نکرده بوده یا این ریش بعد از مرگ روی صورتش در آمده. به پدرم نگاه می کردم، پدری که هیچ وقت نفهمیدم چرا آن روز گریه می کرد. من هیچ کس را نمی شناختم جز خودم. دوباره به آدم هایی که از کنارم رد می شدن نگاه کردم. آنها هم به من نگاه می‌کردند. به مرد تنهایی که با موهای جوگندمی روی نیمکتی در پارک نشسته بود و کاری نمی‌کرد. هر کس رد می‌شد نگاهم می‌کرد. در واقع من آنجا نشسته بودم و بقیه داشتن نگاهم می‌کردند. همون موقع فهمیدم خودم هم را نمی‌شناسم و همونطور که روی نیمکت نشسته بودم گریه‌ام گرفت. عشق تمام صورتم را پوشانده بود که دیدم یک نفر بغلم کرد. پسرم بود. بدون اینکه چیزی بگوید محکم بغلم کرده بود. کاش آن روز که پدرم گریه می‌کرد من هم حرفی نمی‌زدم. کاش فقط بغلش میکردم. اینه کی بود؟ نویسنده سروش صحت.